program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 21 dzień lutego, minęła 19. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. A w nim o wyborze nowej szefowej Krajowego Biura Wyborczego. O apelu radnych Hajnówki w sprawie sobotniego marszu. I o Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego. Jestem zadowolony, że nowa szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak została wybrana w tak zwanym pierwszym kroku, mówi w Trójce szef PKW. Członkowie komisji woleli uniknąć trzeciego kroku, czyli wyboru kierującego KBW przez ministra MSWiA, dodaje Wojciech Hermeliński. Woleliśmy jednak uniknąć tego kroku, woleliśmy jednak sami najpierw porozmawiać z kandydatami, a potem któregoś z tych trzech kandydatów wybrać. Minister spraw wewnętrznych zgłosił trzy osoby. Magdalena Pietrzak, wieloletnią sekretarz powiatu łowickiego miasta Zduńska Wola i gminy Skierniewice. Mirosława Sanka, zastępcę generalnego inspektora ochrony danych osobowych. I Pawła Szrota, wiceszefa kancelarii prezesa Rady Ministrów. Gość Pulsu Trójki, sędzia Hermeliński, przyznał, że wybór poprzedziła długa dyskusja. Dodał, że żaden z kandydatów nie był idealny. To, co nam najbardziej przeszkadzało u trójki kandydatów, no to jednak była taki ten bliski kontakt z administracją rządową. No jednak uważaliśmy, że najbardziej takim odpowiednim kandydatem byłaby osoba, która w ogóle nie ma żadnych afiliacji takich politycznych. A podczas decydowania o wyborze od znajomości prawa wyborczego ważniejsza była kwestia umiejętności kierowania zespołem ludzi, podkreślił szef PKW. Magdalena Pietrzak zostanie szefową KBW 3 marca, będzie pełniła 7-letnią kadencję, zastąpi Beatę Tokaj. Radni Hajnówki na Podlasiu przeciwko oddawaniu honorów kapitanowi Romualdowi Rajsowi Buremu. Chcą też podjęcia przez MSWiA inicjatywy ustawodawczej, która zakazywałaby organizacji zgromadzeń, które zagrażają dobrym relacjom polskich obywateli różnych narodowości i wyznań. Na przyjętym stanowisku czytamy: protestujemy przeciw gloryfikowaniu i upamiętnianiu kapitana Romualda Rajsa, pseudonim Bury, oraz jego żołnierzy poprzez organizowanie zgromadzeń publicznych dotyczących upamiętnienia żołnierzy podziemia antykomunistycznego. A w dokumencie wyrażono też dezaprobatę dla zorganizowania Marszu Żołnierzy Wyklętych, który odbędzie się w Hajnówce w najbliższą sobotę już po raz trzeci. A zdaniem przewodniczącego Rady Miasta Jakuba Ostapczuka organizacja marszu gloryfikującego Burego właśnie w tym mieście jest swoistą prowokacją. Marsz może się odbyć w Wysokomazowieckim, w Łapach, obojętnie, a nie w tym mieście, gdzie tutaj jest większość ludzi prawosławnych. Każdy z rodziny kogoś stracił w tej pacyfikacji. W mojej miejscowości dużo wozaków zginęło. To jest typowa prowokacja, nie wiem, jeżeli ktoś nie potrafi się czymś wyróżnić, to jest trzy pola do popisu. Nacjonalizm, fanatyzm religijny i ekologia. W pewnym sensie pewne osoby chcą na tym wyjechać. Przeciwny przyjęciu stanowiska był radny Maciej Borkowski. Jego zdaniem Rada Miasta nie zrobiła nic, co mogłoby sprawić, że marsz się odbędzie, ale nie będzie gloryfikacji Burego. Są również inne pozytywne postacie z tego środowiska i dlatego głosowałem przeciw. Ten rok czasu uważam za zmarnowany przez Radę Miasta, ponieważ nie podjęto żadnych działań, aby nasze społeczeństwo razem tutaj zjednoczyć w tym temacie. Znaleźć, jak powiedziałem, wspólny mianownik do tego, a nie podgrzewać atmosferę. Za przyjęciem stanowiska zagłosowała większość z obecnych radnych. 16. Jedna osoba była przeciw, jedna wstrzymała się od głosu. W ubiegłym roku władze Hajnówki chciały zakazać marszu, ale decyzję burmistrza po skardze organizatorów uchylił sąd. Włoski sąd, który skazał nieletnich sprawców napaści na Poleków w Rimini, ogłasza uzasadnienie. Przypomnijmy, trzech nieletnich dostało karę po 9 lat i 8 miesięcy więzienia za gwałt i napaść na dwoje polskich turystów w Rimini oraz dwa inne napady. Zachowywali się jak hien nad zdobyczą. To słowa z uzasadnienia wyroku wydanego 8 lutego. Sąd pisze też, że nieletni złożyli kłamliwe, sprzeczne wyjaśnienia, aby się usprawiedliwić i wykazali absolutny brak skruchy. Skazani to dwaj bracia w wieku 15 i 17 lat, synowie imigrantów z Maroka oraz 16-letni Nigeryjczyk. Przywódcą bandy był 20-letni Kongijczyk, skazany w osobnym procesie na 16 lat więzienia. Choć ojczyste, czasem brzmi całkiem obco. W języku wciąż pojawiają się nowe wyrazy. Jedne okazują się tylko chwilową modą, inne zostają na dłużej. Dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Jak mówi językoznawca z Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Urszula Sokulska, język wciąż się zmienia. Te słowa przybywają w taki lawinowy sposób, z tym, że nie wszystkie one mają sens. Ja rozumiem, że pojawia się nowe zjawisko i musimy to nazwać, ale pojawiają się czasami takie wyrazy angielskie na oznaczenie zjawisk, które już w polszczyźnie były. Na przykład nie mówimy szerować, tylko mówimy udostępniać, dzielić się jakimiś treściami. Nie mówimy skille, skillsy, tylko mówimy po prostu umiejętności. Maciej Czeszewski, redaktor Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy takie na przykład nowe zwyczaje. Divorce party, czyli impreza, która jest organizowana przez osobę, która już jest po rozwodzie. Czy na przykład zdarza Wam się cierpieć na nomofobię? Nie wiem, co to znaczy nomofobia. To jest taki irracjonalny lęk, gdy zapomnimy telefonu. To jest oczywiście skrót od angielskiego. takiego no mobile phone. Nie wszystkie wyrazy, które się pojawiają, one utrzymają się w języku. Sami użytkownicy polszczyzny weryfikują w ten sposób, że albo używają konkretnych słów, zwrotów, albo one wychodzą z użycia. Przeciętnie używamy około kilkunastu tysięcy polskich słów, choć rozumiemy około 30 tysięcy. Językiem polskim posługuje się ponad 40 milionów ludzi w kraju i na świecie. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz na naszej antenie czas na serwis sportowy. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Studio Jan Kałucki. Za nami kolejny dzień zimowych igrzysk w Pyeongchangu i po raz kolejny dali o sobie znać Norwegowie, którzy byli najlepsi na trasie biegowej. Martin Sundby i Johannes Klebo wygrali sprint drużynowy. Polacy niestety odpadli w półfinale. Natomiast w rywalizacji kobiet Norweżkom przypadł brąz. Lepsze były Szwedki i dość niespodziewanie Amerykanki. Polki w składzie Sylwia Jaśkowiec, Justyna Kowalczyk były siódme. Dla nas jest to sukces, pierwsza ósemka igrzysk olimpijskich dla polskiej drużyny. To jest naprawdę, co tu dużo mówić, dla nas wielki sukces i cieszymy się, że tu jesteśmy i cieszymy się z takiej walki, jaką obydwie dzisiaj pokazałyśmy, bo obydwie dość mocno przełamałyśmy swoje niedole. Mówiła Justyna Kowalczyk. W klasyfikacji medalowej na pierwszym miejscu są Norwegowie przed Niemcami i Kanadyjczykami. Polska z jednym złotym i jednym brązowym medalem jest 17. Teraz już siatkówka, bo zawodniczki Chemika Police grały z Zenitem Kazań w Lidze Mistrzyń. Chemik, choć wygrał pierwszego seta, ostatecznie niestety przegrał 1-3. Dużo też się dzieje na boiskach do piłki ręcznej. Szczypiorniści Azotów Puławy wygrywają z Gwardią Opole 27-25. Natomiast zawodnicy Orlen Wisły Płock prowadzą z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 21-19. Oba spotkania powoli się kończą. Z niecierpliwością czekamy jednak na kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Manchester United zagra na wyjeździe z Sewilli, a AS Roma zmierzy się w Charkowie z Szachtarem Donieck. Rzymianie najbardziej obawiają się tego, że będą musieli zamienić słoneczną Italię na mroźną Ukrainę. O szczegółach nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Jak donoszą z niepokojem włoskie media, gdy w Charkowie zacznie się mecz, termometr wskaże minus 8 stopni. W związku z tym, jak donosi rzymski Corriere dello Sport, kucharz Romy zabrał ze sobą wysokokaloryczne tłuste ryby i czekolady, a piłkarze dostali specjalne ogrzewające wkładki do butów najnowszej generacji. Włoscy fachowcy ostrzegają, że Szachtar to drużyna bardzo niebezpieczna i znakomita technicznie, bo występuje w niej aż 6 Brazylijczyków, w tym świetny rozgrywający Fred. Mimo to kapitan Romy Daniele De Rossi jest dobrej myśli. Szachtar to bardzo silna drużyna, niedoceniana przez media. Przecież wyeliminowała Napoli, ale myślę, że możemy z nimi grać jak równy z równym. Są w Lidze Mistrzów 2-3 drużyny, z którymi trudno byłoby nam nawiązać równorzędną walkę, ale Szachtar do nich nie należy. Trener Di Francesco powiedział, że Roma może osiągnąć dobry wynik, ale pod warunkiem, że zagra z ogromną koncentracją i formacje będą grać blisko siebie. Wszyscy liczą na będącego w znakomitej dyspozycji 20-letniego tureckiego napastnika Cengiza Ündera. W ostatnich 3 meczach Romy strzelił 4 piękne bramki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zaczęło się natomiast jedyne dzisiejsze spotkanie w piłkarskiej Lidze Europy. CSKA Moskwa wygrywa z Trwenią Zvezdą Belgrad 1-0. Jeśli wynik już nie ulegnie zmianie, to CSKA awansuje do 1/8 finału. A w Lidze Hiszpańskiej Real Madryt po 23 minutach remisuje na wyjeździe z Leganes 1-1. Ostateczny wynik w kolejnym serwisie sportowym, na którym zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. To jeszcze słowo o pogodzie. To będzie mroźna noc. W Suwałkach i Jeleniej Górze temperatury mogą spaść do minus 11 stopni, minus 7 w Warszawie i Łodzi, minus 6 w Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim i Trójmieście, minus 4 w Krakowie i Rzeszowie, lokalnie opady śniegu na południu i wschodzie Polski. Jutro więcej słońca w centrum i na zachodzie kraju, na termometrach minus 6 stopni na Podlasiu, stopień poniżej zera na Podkarpaciu i w centrum na Dolnym Śląsku, stopień powyżej zera. Trójka. Program trzeci. A w studiu Agnieszka Szydłowska, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Nie wiem, czy przysłuchiwałaś się dzisiejszej audycji Zapraszamy do Trójki, ale mówiliśmy o języku ojczystym i błędach, jakie popełniamy. Nie wiem, czy ty masz jakiś swój ulubiony błąd. Czy ja mam swój ulubiony błąd? Nie, to na pewno słuchacze wiedzą, jaki jest mój ulubiony błąd, mój własny. Nie, mnie bardzo przeszkadza błąd torta. I właśnie słuchaczka też napisała do nas w tej sprawie, że pracuje w cukierni, jest właścicielką cukierni i 95% jej klientów mówi, poproszę na przykład pół torta.

Kto je raz zobaczy, ten już nigdy nie zapomni, a może nawet przeniesie się z nimi do Como w Mississippi. The Como Mamas So Good To Me śpiewają, bo kochają Jezusa. To jest jeden z powodów powstawania muzyki. Oczywiście są także inne. W przypadku tej grupy, która właśnie teraz się rozgrzewa, no, byłoby trudniej nazwać się jednym słowem.

mieście z Martim, jak policjanci z Miami, jak policjanci z Miami, jak policjanci z Miami. Jeździmy po mieście z Martim, jak policjanci z Miami. Jedziemy po mieście sami, jak policjanci z Miami. I powiem to między nami, nie gadam z pałami. Myli mi się każdy, kto ponad wszystko pilnuje ramy i poszukuje prawdy, stylem dramatycznie udeptanym. Trudno się szuka, kiedy wszyscy wokół krzyczą, że nic już nie znajdziesz, Sherlocku. Ja wiem, że ty tu nie widzisz problemu, a ja nie chcę czerpać z cudzego folderu. Wszystkiego jest za dużo, nic nie zostaje na długo. I tylko przez chwilę jest miło, a wszystko co robisz już gdzieś było. Kiedy stare rozwiązania są lepsze od nowych, kiedy każdy głos w głowie brzmi jak cudny pomysł. Kiedy stare rozwiązania są lepsze od nowych, kiedy każdy głos w głowie brzmi jak cudny pomysł. Jak policjanci z Miami, przejechali panowie z małych miast. Płyta tygodnia wraca jutro po godzinie 19. Niebawem dowiemy się, kto wygrywają dzisiaj, a tymczasem nagranie od artysty, który z plecami pomników kojarzy mi się. Być może jest to odległe skojarzenie, no ale jest wystarczająco silne, aby przywołać go na antenę. Thank you. Polski przeskoczyliśmy do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z Chadwickiem Bandikiem. Nie chciałam rymować, czyli Toro i Mła. No i to też nie był najnowszy utwór, czy też utwór z najnowszej płyty Toro, ale nieco starszy. Jakoś tak dobrze one razem, obok siebie. Zobaczymy, może coś z tego będzie. Jędrzej z Sochaczewa i Michał z Rzeszowa jako pierwsi poprawnie wskazali MM, Małe Miasta, jako tytuł debiutanckiej płyty Małych Miast. Gratulacje, jutro po 19:00 kolejna szansa na zdobycie tego albumu. A na zakończenie pierwszej godziny dwa utwory, trochę myślę z różnych bajek, ale coś mi podpowiada, że one także mogą coś razem zwojować. Najpierw z najnowszej płyty Ty Segall, a potem Jane Weaver z płyty, która została wydana w roku 2017 i bardzo do tej pory raduje moje uszy, a jednocześnie w 2018 roku sama Jane Weaver będzie nas radowała. Będzie, jeżeli wszyscy razem, tak jak teraz siedzimy i słuchamy muzyki wspólnie, przeniesiemy się do Białegostoku na festiwal Halfway. You said it's over, baby. I watched you cry. You said you found someone enough to try. Oh. You said you wanted out, but you changed your mind, and now you're crying tears that have made you blind. So don't you take my blind eye away. So don't you take my blind eye. True love, like those angels from above, but those tears fall from on high. You'll just go ahead and cry. I know you feel sorry, but you need to know. Changed your mind, and now you're crying tears that have made you blind. So don't you take my blood away. So don't you take my blood away. You say it's true love. And so they say that